aztán kinyitom végül a fényre a szemeimet. És azt látom, hogy a világ megnyúl a szemem. Minden ember várja a csodát, vagy a megváltót, vagy a legutolsó vacsorát. Nem a szemed hibája, ha nem tetszik, amit lát, hogy az ember módszeresen pusztítja el önmagát. Nem kell fegyver, nem kell kötél, nem kell altató. Na jó, ha leszaladt téged is, leszal az altató. Tudnod kell, hogy a felhőkön túl mindig ég az ég, de két lábbal a földön azért annyit mégis kérdeznék, hogy hol a talpon csak a világ még? A fele semmi, de a fele valami, és az a fele olyan dolgokkal van tele, amire itt mindenki kíváncsi. Hol a talpon csak a világ még? A fele semmi, de a fele valami, és az a fele olyan dolgokkal van tele, amire itt mindenki kíváncsi. Aztán lehújom majd a szemeimet én is örökre, legalább nem kell látnom, hogy megy minden tönkre. A legtöbb mutogat csak, és közben a másikra vár. Kár, de nincs itt baj, mert mindenkinek ami áll. Tudnod kell, hogy a felhőkön túl mindig ég az ég, de két lábbal a földön azért annyit mégis kérdeznék, hogy hol a talpon csak a világ még? A fele semmi, de a fele valami, és az a fele olyan dolgok, ahol tele, amire itt mindenki kíváncsi. Hol a talpon csak a világ még? A fele semmi, de a fele valami, és az a fele olyan dolgok, ahol tele, amire itt mindenki kíváncsi. És ha néha úgy érzed, hogy az életed csak egy szörnyeteg, vedd elő a varázsszőnyeget, és már csak fel kell ülni a hátára, mint egy hátas lónak a vágtára. Persze készülj, melleszállni aztán nem lehet. És ha úgy érzed, hogy az életed csak egy szörnyeteg, vedd elő a varázsszőnyeget, és már csak fel kell ülni a hátára, mint egy hátas lónak a vágtára. Persze készülj, melleszállni aztán nem lehet.